oprogramowania. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 września, minęło 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. W Paryżu unijni przywódcy decydują o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Polska przestrzeń powietrzna w nocy została dwukrotnie naruszona. We Włoszech służby udaremniły zamach terrorystyczny podczas wielkiej procesji. W Paryżu ruszył szczyt koalicji chętnych. Przywódcy 35 państw rozmawiają o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po ewentualnym zawarciu pokoju. Sekretarz generalny NATO powiedział, że Rosja nie może decydować o rozmieszczeniu żołnierzy w ewentualnej misji pokojowej w Ukrainie. Tymczasem Moskwa takiemu pomysłowi od samego początku stanowczo się sprzeciwia. Zaplanowane na ponad 3 godziny obrady odbywają się w formie hybrydowej. Od wczoraj w Paryżu przebywa Wołodymyr Załański, który przed szczytem spotkał się z Emmanuelem Macronem. Oprócz przywódców Ukrainy i Polski, francuski prezydent gości także w Pałacu Elizejskim liderów Belgii, Danii, Finlandii i Holandii, a także przedstawicieli Unii Europejskiej. Pozostali szefowie rządów i państw połączą się z nimi przez wideokonferencję, a pod koniec obrad planowana jest rozmowa telefoniczna z Donaldem Trumpem. W ostatniej chwili Pałac Elizejski poinformował, że w szczycie weźmie udział wysłannik Białego Domu do spraw negocjacji z Rosją Steve Witkoff. Koalicja chętnych przedstawi postępy technicznych prac nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Przywódcy mają też omówić postawę Rosji, która, jak podkreśla Pałac Elizejski, uparcie odmawia zawarcia pokoju. Stefan Folzer, Polskie Radio. W nocy doszło do dwukrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poinformował, że nie wywołało to żadnych konsekwencji, ponieważ wojsko miało wszystko pod kontrolą. Wyciągnięto wnioski z eksplozji m.in. drona pod Łukowem, mówił generał Wiesław Kukuła. Zaangażowaliśmy znaczne dodatkowe środki do ochrony polskiego nieba, ale przede wszystkim wprowadziliśmy z tej perspektywy do tej operacji pewien game changer, jest nim samolot F-35. Bardzo tutaj dziękuję swojemu holenderskiemu odpowiednikowi, ale dziękuję przede wszystkim świetnym holenderskim pilotom. Jak dodał generał Kukuła, wojsko nie podejmuje decyzji o zestrzeleniu dronów, by chronić cywili przed szczątkami. Sąd Krajowy jest zobowiązany nie uznawać wyroków sądów wyższej instancji, które nie są niezawisłe, orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok dotyczy Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Zaskoczony treścią orzeczenia nie jest europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. To jest tylko potwierdzenie tego zła, które zostało wyrządzone polskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez Andrzeja Dudę i przez PiS. Trzeba zacząć to porządkować. Minister, prokurator generalny Waldemar Żurek ma determinację. Europoseł PiS Jacek Ozdoba uważa, że TSUE nie ma kompetencji, by podważać status polskich sądów. To jest polskie prawodawstwo. Sędziowie są sędziami. W momencie przekazywania przez pana prezydenta togi i kończmy na tym dyskusję. To, co się w tej chwili dzieje akurat w tym zakresie, to jest po prostu zwykła polityka, którą uprawia środowisko Donalda Tuska, wybierając wpływ na sędziów TSUE. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego mogą być uznane za nieistniejące z powodu nieprawidłowości przy powoływaniu sędziów do Izby. Ofiar mogły być setki. Dwóch zamachowców z Turcji planowało atak w mieście Viterbo we Włoszech podczas procesji w święto patronki miasta Świętej Róży. Służby zatrzymały zamachowców uzbrojonych w karabiny i pistolet w wynajętym apartamencie, którego okna wychodzą na trasę pochodu. Agenci działali dyskretnie, aby nie wywołać paniki wśród 40 tysięcy uczestników procesji. W religijnym święcie brali udział wicepremier Antonio Tajani, minister kultury i siostra premier Meloni. Viterbo jest miastem spenetrowanym przez turecką organizację mafijną, która ma związki z terrorystami islamskimi. Zatrzymani nie odpowiadają na pytania śledczych. Ich motywy i cel ataku na razie pozostają nieznane. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pisarka i laureatka Nagrody Nobla Olga Tokarczuk, członkini Polskiego PEN Klubu, została właśnie wiceprezeską PEN International. Prezes organizacji wyraził swoje uznanie dla dzieł Tokarczuk, które poruszyły czytelników na całym świecie. Według niego obecność pisarki we władzach organizacji wzmocni zarówno obronę wolności słowa, jak i tworzenie wizji bardziej sprawiedliwego świata. Pisarka otrzymała ten tytuł podczas Międzynarodowego Kongresu PEN. zorganizowanego w Krakowie, a impreza potrwa do jutra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś sporo słońca w całym kraju, tylko na wschodzie więcej chmur, po południu na południowym wschodzie miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, możliwe burze, także z gradem na termometrach od 23 do 29 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. No, dawno mnie tutaj nie było, a o tej porze to w ogóle nigdy mnie nie było, więc ekscytacja jest podwójna. Katarzyna Wojtasik, Anna Regulska i Maciej Jankowski, witamy i zapraszamy do 15. Dużo takich brzmień, można powiedzieć, kalifornijskich, bo będziemy w Kalifornii przez chwilę na pewno, ale to w związku z poleceniem filmu, które na dziś przygotowaliśmy, ale to nie będzie oczywiście jedyny punkt programu, bo będzie ich znacznie więcej, o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. Tu Myśliwiecka 357. Zachęcamy do tego, żeby zostać z nami przynajmniej do 15. Teraz, jak zwykle o tej porze, sięgamy po naszą piosenkę dnia i przenosimy się nie do Kalifornii, a do Łodzi. Stamtąd trochę dream popu, trochę indie rocka, zespół Heima. Spotkał

sumieniem. Tak jak już zdążyłem zajawić chwilę temu, dziś film bardzo dla mnie ważny, ponieważ dotyczy historii sportu, który przez lata uprawiałem. Mianowicie chodzi o jazdę na deskorolce. Dobre 10 lat jazdy, później trochę kontuzji i teraz znowu zaczynam się powoli odpychać. Ale nie o tym teraz. Film nosi tytuł Lords of Dogtown i jest bardzo wiernym, fabularnym odwzorowaniem historii początków deskorolki, pierwszych skate'ów, no i oczywiście niepowtarzalnej atmosfery południowej Kalifornii. Ripping, yeah, man. Insane. Oh! Yeah, surf it like a wave, man. Surf it like a wave, man. To jest oczywiście bardzo istotne, czyli jeździ po tym jak po fali, ponieważ deskorolka zrodziła się właśnie z surfingu. No, takim potwierdzeniem autentyczności i wierności tego filmu jest na pewno kilka rzeczy. Po pierwsze, wystąpił w nim Tony Hawk, najbardziej znany skater na świecie, a z pewnością nie pojawiłby się w pierwszym lepszym filmie o deskorolce. No i druga sprawa, za reżyserię tutaj odpowiada Stacy Peralta, jeden z protoplastów deskorolki, takiej jaką znamy dziś, oczywiście po wielu ewolucjach, bo teraz wygląda zupełnie inaczej niż wtedy w latach 90. Czy wcześniej. No bo wówczas chodziło o przede wszystkim o szybką jazdę i zdobywanie kolejnych basenów, pustych basenów, o zaokrąglonych dnach, które można było znaleźć na wielu podwórkach kalifornijskich domów, co nierzadko wiązało się z interwencjami policji. Stacy Peralta pojawia się również jako jeden z bohaterów, wciela się w niego John Robinson. No i tutaj ważne jest, żeby powiedzieć o tych kilku osobach, które wszystko zapoczątkowały. Kalifornijscy surferzy z długimi blond włosami, wspomniany Stacy Peralta, także Tony Alva i Jay Adams. Postaci kluczowe dla historii deskorolki i ich historia opowiedziana wiernie, ekscytująco, z udziałem świetnych aktorów, takich jak choćby Heath Ledger, który też w tym filmie się pojawił. W filmie Lords of Dogtown, to jest rok 2005, polecam naprawdę z czystym sumieniem. A to jeden z fragmentów ścieżki dźwiękowej do tego filmu, także bardzo wiernej tamtym czasom. We'll be right back.

wczoraj spotkaliśmy się w miejscu nieoczywistym, bo nie było to studio Trójki, ale udało nam się pogawędzić o sprawach bieżących, jeżeli chodzi o Natalię Przybysz, no bo to ona jest dziś gościnią audycji Tu Myśliwiecka 357. Więc teraz przenosimy się w miejscu i w czasie do przeszłości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ostatni raz, Natalio, widzieliśmy się w sumie tutaj też w tym miejscu, nawet w kaczce, przy okazji premiery tegorocznego singla Męskiego Grania. To bardzo ziemskie, wtedy rozmawialiśmy głównie o męskograniowych sprawach. No to tak wstecznie muszę cię zapytać o te doświadczenia męskograniowe właśnie, no bo to są momenty wakacyjne, dużo koncertów, no i oczywiście nowy singiel, który też sprawdził się na żywo. No i wszelkie wrażenia, jakie z tego wyciągnęłaś? Wszelkie? Może musimy zawęzić to, bo wszelkich wrażeń było co niemiara i ja nie umiem wybrać, ale dobra, może coś wybiorę. No w Warszawie to było strasznie zimno, po pierwsze, a mój strój żony Aquamena, to ostatnio mi koleżanka powiedziała, że jej syn powiedział, że w sumie ja byłam przebrana za żonę Aquamena, no to on był bardzo przezroczysty, w sensie, że tam pod tymi łuskami jakby była przepaść. I mi było zimno tak strasznie. Więc już naprawdę musiałam biegać cały czas. W ogóle nigdy się tyle nie nabiegałam na scenie, co na tej trasie. Nigdy nie grałam też z takim dużym składem. Nigdy też nie przeszłam przez taki grupowy proces, w którym było bardzo ciężko w ogóle momentami. I jakby sukcesem się to zakończyło tak, że wszyscy się poznaliśmy i się lubimy bardzo. I to były trochę takie kolonie, które chciałam, żeby trwały jeszcze. Było to bardzo intensywne. Byłam świadkinią różnych konfliktów, burzliwych rozmów, kształtowania się całego naszego repertuaru i tego, jak to wykonamy. No to wszystko było bardzo... Byłam w tym bardzo obecna i bardzo to czułam i naprawdę miałam momenty, po prostu wszystkie emocje przeze mnie przeszły w tym procesie. No bo przypomnijmy, że tegoroczny singiel Męskiego Grania to oczywiście Natalia Przybysz, tu obecna, także Ralf Kamiński, Igor Herbut i Błażej Król to jest ten skład tytułowy, ale przecież jeszcze wasze składy, wasze osobiste zespoły, one też się spotkały tam przy okazji prac nad tym repertuarem, prawda? Więc to był ten duży skład, o którym mówisz też. Tak, orkiestra była dużym składem i wspaniałym, niesamowitym składem, ale właśnie tak sobie teraz uświadomiłam, że nasza piosenka, którą też tradycją beatlesowską po prostu pisaliśmy we czwórkę, bez udziału ludzi z zewnątrz, i ten tekst powstał też na takim wyjeździe po prostu do chatki, w której z Igorem, Błażejem i Ralfem siedziałam i byłam jeszcze w dodatku wtedy trochę chora i cały czas kasłałam, wszyscy cały czas mówili: Natalia, przestań kasłać, a jakby nie mogłam przestać kasłać. W ogóle potem się okazało, że miałam zapalenie płuc i w ogóle było to takim naprawdę autentycznym pisaniem piosenki i ta piosenka jest o tych różnych ludzkich przeżyciach, doznaniach, a później cały ten proces, w którym byliśmy grając ze sobą koncerty, to wszystko, to po prostu wszystko było jak w tej piosence. Ja jeszcze wrócę do tej piosenki za jakiś czas, ale pozwolę ci przez te najbliższe kilka minut zapomnieć, że o tym rozmawialiśmy i znienacka uderzę, bo chcę ci pytanie z zaskoczenia zadać, ale zanim się to wydarzy, szybko przybliżę kontekst naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście punktem wyjścia jest trasa koncertowa ogłoszona, twoja trasa, która rozpoczyna się z początkiem przyszłego miesiąca, o tym za chwilę powiemy, ale też retransmisja koncertu, który w ubiegłym roku zagrałaś w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na tym koncercie różne różności z twojego repertuaru, ale też jedno zaskoczenie, bo wzięłaś na warsztat singiel, no jeden chyba z moich ulubionych z ostatniej płyty, Billie Eilish. I w ogóle to mnie zainspirowało do może rozpoczęcia rozmowy na temat grania coverów już na tym etapie, bo grasz różne repertuary, teksty kory, piosenki różnych artystów, natomiast w przypadku takiego naprawdę coveru, jak spotyka się zespół na salce i robi cover, jakie to były przygody przy przygotowywaniu tego? Po pierwsze, chciałam zrobić cover kogoś, kto żyje w końcu, albo w ogóle jest jeszcze najlepiej super młody. Od lat jestem fanką i podziwiam Billie Eilish nie tylko za twórczość, ale też za taką wyrazistą postawę, weganizm i różne jej odważne wyznania, które myślę, że są bardzo ważne dla młodzieży, która jest w nią zapatrzona. I nie mogłam pójść na jej koncerty w Polsce. Byłam trochę z tego powodu niepocieszona, więc kiedy słuchałam jej właśnie ostatniej płyty, to utwór Lunch po prostu wydał mi się skrojony na mój zespół, bo naprawdę tam partie gitar są tak znajome w jakiś sposób do sposobu myślenia moich gitarzystów Jurka Zagórskiego i Mateusza Waśkiewicza, że ja po prostu miałam poczucie, że w ogóle trochę to brzmi, jakby ona śpiewała z moim zespołem. A później pomyślałam sobie, że ja w ogóle uważam, że mam prawo sobie zaśpiewać tą piosenkę. No i tak prasując bardzo duże ilości rzeczy, bo tak najlepiej się uczy mi piosenek cudzych, nauczyłam się tej piosenki. Uwielbiam ją grać w ogóle, ona jest jakaś super sexy i przyjemna. I tutaj stawiamy przecinek. Do rozmowy z Natalią wrócimy za chwilę. A teraz wysłuchamy tego utworu. To jest Lunch z płyty Hit Me Hard and Soft Billie Eilish. Oczywiście w wykonaniu Natalii Przybysz w grudniu ubiegłego roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I co ciekawe, ten utwór nie był obecny na antenie w trakcie transmisji koncertu. Słyszały go tylko osoby, które były u nas w studiu na żywo albo które oglądały transmisję na YouTubie, na Facebooku Trójki czy na naszej stronie. Tam też można ten koncert zobaczyć, a już w najbliższą niedzielę będzie jego retransmisja po 19:00. Lunch w wykonaniu Natalii Przybysz i jej zespołu na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za chwilę wracamy. That girl for lunch, yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush, yeah. Call me when you're there. Said I'll buy you something red. And I left it on the clay. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up a chair. And I'm putting up my hair. Baby, I swear you were made for me. Somebody write down the recipe. Been trying hard not to overeat. You're just so sweet. I'll run the shower for you like you want. Clouds on the counter for you, try them on. If I'm alone, I'll help you take them off. Z najnowszej płyty, ubiegłorocznej płyty Billie Eilish w wykonaniu Natalii Przybysz na żywo w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był grudzień 2024 roku, a my wczoraj spotkaliśmy się z Natalią, żeby porozmawiać o tym wszystkim, co przed nią, oczywiście także w kontekście retransmisji tego właśnie koncertu, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę. O 19:00 na naszej antenie będzie można ten koncert Natalii w Trójce usłyszeć. No a co z tą trasą, która zaczyna się już za miesiąc? Jaka to będzie trasa, jakie to będą koncerty, jaka to będzie Natalia? No, jest to taka trasa jesienna, więc ja od jakiegoś czasu już myślę tak cyklicznie o mojej pracy i o tym, jak odbiorca może się czuć latem i czego może chcieć latem, a czego może chcieć jesienią, a czego zimą, a czego na wiosnę. Więc będzie to w środku, w różnych ciekawych miejscach wewnątrz. I zaczęłam pracę w międzyczasie, który nie istnieje, ale jednak odkryłam, że jest międzyczas. I w tym całym chaosie i tej nawałnicy pracy związanej z męskim graniem i z koncertami, jeszcze z tym, że przygotowuję projekt Kora Małe Wolności, no to jeszcze w międzyczasie zaczęłam pracę nad albumem, mini albumem, myślę, że to będzie mini album. I tak naprawdę ja jeszcze dziś nie mogę powiedzieć, ile z nowych rzeczy zaśpiewam na tej trasie. Natomiast tytuł trasy Królestwo Światła bierze się właśnie z tytułu jednej z piosenek nowych, zupełnie nowych, które też współprodukuję też z człowiekiem spoza zespołu, co jest dosyć poważną rewolucją dla wszystkich nas. Ale właśnie tak, potrzebowałam czegoś takiego. W związku z tym, że biją dzwony, myślę, że to jest pewna inspiracja też do tego, żeby trochę pogrzebać bardziej w wątku międzyczasu, bo ja też go szukam. Jak go znalazłaś? Gdzie on jest i gdzie go szukać? To jest po prostu, to jest tu i teraz i to jest też nigdy. To jest międzyczas i po prostu ja czerpałam inspirację z różnych w swoim życiu rzeczy i natury i różnych żywiołów i tak dalej, i tak dalej. To muszę powiedzieć, że teraz moją inspiracją główną jest chaos i to, że po prostu wszystko jest w ruchu i niczego nie mogę przewidzieć i właśnie jeszcze bardziej w to wjeżdżam. Po prostu przestaję się łudzić w to, że marzenie mojej babci kiedykolwiek się spełni. A moja babcia Danusia, świętej pamięci, marzyła o tym, żebyśmy wszyscy przestali w końcu biec, zatrzymali się i usiedli tak do obok niej wszyscy naraz i nigdzie nie szli. To może to jest właśnie międzyczas? No i tak, i nie. Rozjaśniliśmy wszystkim, którzy się zastanawiali, ale chyba też polega to wszystko na tym, żeby tego międzyczasu szukać cały czas jednak. On może, być może pojawia się w różnych momentach, w różnych formach też i w różnych czasach. Totalnie. Myślę, że jest w kaczce, która tu do obok jest zaparkowana. To jest kaczka ponadczasowa, bo ona tutaj jest zawsze i jednocześnie nigdy. Właśnie chciałam zapytać. To jest to. Rozpakowaliśmy to, myślę, więc teraz do takich suchych faktów chciałem przejść i porozmawiać o tych miejscach, w których się pojawisz. Piękne miejsce w moim pięknym mieście rodzinnym, czyli CEIK w Olsztynie. Tam też będziesz, ale po drodze różne inne koncerty i polskie miasta. Zaczynamy w ogóle w Bazylei i tam będę miała przyjemność gościć też ze sobą na scenie Bartka Wąsika, wspaniałego pianistę, co mnie bardzo cieszy. Później właśnie mamy Wrocław. Później omijając Warszawę, bo w Warszawie nie gramy w tej trasie, gramy w Markach i w Łomiankach. Więc jest tak bardziej, że można przyjść właściwie w kapciach, jak się tam mieszka. Lokalnie. Tak, lokalnie. Natomiast gramy też w końcu w Londynie, z czego się bardzo cieszę, bo też mam tam różne koleżanki, które w końcu przyjdą. W Sosnowcu, w Olsztynie, w Bydgoszczy, w Rzeszowie, w Krakowie, w Toruniu, Opolu, Gdańsku. W Gdańsku gramy w ramach Inside Seaside i kończymy w Ostrowiu Wielkopolskim. Bardzo dziękuję za spotkanie w naszym ogródku nieopodal ponadczasowej kaczki. Ona jest międzyczasowa. Ustaliliśmy to. Natalia, przebierz już w najbliższą niedzielę z koncertem, z retransmisją koncertu w Trójce, no i trasa już za miesiąc. A to jeszcze jedno nagranie z tego właśnie koncertu ZEF, czyli teksty Kory. Raz jeszcze. Najpierw nie było nic, a potem wszystko. Serce zaczęło bić uśpione zimą. Tamten duch, tamten zew. Kiedyś umiałam się zanurzyć.